jakaś metoda, więc mam nadzieję, że Państwo nie będziecie się ani nudzili, ani czuli zbulwersowani, że poczujecie ten flow i wejdziecie w te rytmy, ale także uruchomicie intelekt i spróbujecie do końca odkryć, co tam Sandra próbowała nam powiedzieć. Więcej o Sandrze Schwarz za tydzień. O nowej to hucie piosenka będzie. Dziękuję, Waldemar Modestowicz. Zapraszam Państwa. Do usłyszenia za tydzień. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Według przesłanek naukowych dzieci i młodzież mogą być szczepieni przeciwko COVID, tak uważa prezes Polskiej Federacji Szpitali. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nadal mogą korzystać rodzice i opiekunowie, przypomina resort rodziny. Zakończył się dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Nie ma naukowych przesłanek, aby nie szczepić dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19, mówi prezes Polskiej Federacji Szpitali. Profesor Jarosław Fedorowski w Polskim Radiu 24 mówił, że należy zaszczepić głównie dzieci w wieku szkolnym. Przecież dzieci przyjmują masę różnych szczepionek i ten układ immunologiczny u nich jak najbardziej sobie z tym radzi. A korzyści ze szczepienia młodej populacji są ogromne, ogromne. To jest właśnie przede wszystkim możliwość powrotu do zajęć szkolnych i uniknięcia tych wszystkich reperkusji pozostawania w domu, jak na przykład zaburzenia rozwoju psychicznego, czy też chociażby nieaktywność fizyczna i problemy z kręgosłupem. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy młodych ludzi poddali szczepieniom jak najszybciej. Od dzisiaj na szczepienia mogą się rejestrować wszyscy pełnoletni Polacy. Do tej pory co najmniej jedną dawką zostało zaszczepionych ponad 10 milionów osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 3 miliony 650 tysięcy. Dzisiaj było nieco ponad 3850 nowych zakażeń. Zmarło 147 osób. Rodzice i opiekunowie nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu prawo do tego zasiłku zostało przedłużone do 23 maja. Zasiłek przysługuje wtedy, gdy z powodu COVID-19 nie będzie możliwości zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole czy placówkę pobytu dziennego. Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego są takie same jak wcześniej, wyjaśnia rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Przysługuje wyłącznie obojgu rodzicom. Jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę. Na przykład jeden z rodziców jest bezrobotny, bądź korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Przypomnę także, że dodatkowy zasiłek nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego, który przysługuje w roku kalendarzowym, czyli na tzw. ogólnych zasadach. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być pobierany przez rodziców dzieci w wieku do lat 8, a także ubezpieczonych rodziców dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Naukowy pokaz o zmianach klimatu zakończył drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Od jutra będą dostępne wirtualne namioty przygotowane przez 110 instytucji. Tegoroczne hasło wydarzenia to klimat i my. Finałowy pokaz poprzedziła rozmowa z profesorem Szymonem Malinowskim z portalu Nauka o Klimacie. Profesor, który jest fizykiem atmosfery, podkreślił, że ludzie mogą spowolnić procesy zmian klimatycznych. To są w zasadzie dwie rzeczy. Nie emitować dwutlenku węgla do atmosfery ze spalania paliw kopalnych czy materii organicznej i zadbać o bioróżnorodność, żeby nie niszczyć dalej bioróżnorodności, zostawić naturze dostatecznie duże fragmenty ziemi i nie wchodzić z nią w konflikt. Więc w zasadzie to wszyscy wiemy, co trzeba zrobić, prawda? Natomiast jak zaczynamy tłumaczyć to na język ludzki, to mało kto sobie zdaje sprawę, że na przykład wlanie litra paliwa do baku samochodu to jest emisja 2,5 kg dwutlenku węgla, oczywiście po spaleniu w silniku. Piknik w formule online potrwa do piątku. Namioty można zwiedzać wirtualnie na stronie pikniknaukowy.pl. W okolicach Omska na Syberii zaginął były szef szpitala, w którym leczono Aleksieja Nawalnego po próbie jego otrucia. Wcześniej media informowały o śmierci dwóch lekarzy z tego samego szpitala. Radio Echo Moskwy podało, że wiceszef obwodowego resortu zdrowia Aleksandr Murachowski pojechał na polowanie do bazy łowieckiej we wsi Pospiełowo. Według rozgłośni 7 maja lekarz wraz z kolegami udał się do lasu. On kładem, a koledzy samochodem. Po drodze Murachowski miał oświadczyć przez krótkofalówkę, że jego kład ugrzązł w bagnie i musi pieszo dojść do pobliskiej wsi. Od tamtej pory nikt go więcej nie widział. Koledzy niemal dobę przeszukiwali las, ale bezskutecznie. Rosyjskie media niezależne przypominają, że w sierpniu 2020 roku roku Aleksandr Murachowski był szefem szpitala w Omsku, do którego zaraz po zamachu przywieziono nieprzytomnego Aleksieja Nawalnego. Kilka miesięcy później dostał awans na wiceszefa obwodowego resortu zdrowia. Rosyjskie media odnotowały także, że po hospitalizacji lidera opozycji i wywiezieniu go na leczenie do Niemiec zmarło dwóch lekarzy pracujących w omskiej klinice – Siergiej Maksymiszyn i Rustam Agiszew. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i dwa mecze w PKO Ekstraklasie. Warszawska Legia po tym, jak zapewniła sobie mistrzostwo kraju, rozdaje prezenty ekipom z dolnych rejonów tabeli. A to nie potrafi pokonać u siebie słabej Wisły Kraków, a to na wyjeździe jeszcze słabszej Stali Mielec. Mecz na Podkarpaciu zakończył się bezbramkowym remisem, co mocno pomoże gospodarzom obronić ligowy byt. W drugim dzisiejszym spotkaniu aż 5 goli. Śląsk w Poznaniu do przerwy przegrywał z rewelacją rozgrywek wartą 0-1, ale po ostatnim gwizdku sędziego cieszył się z wygranej 3-2. Drużyna Śląska zagrała dzisiaj bardzo dobry mecz. Była dziś mocna piłkarsko, mentalnie, a także zdeterminowana do tego, aby odnieść zwycięstwo. I tutaj mówię w przekroju całego spotkania, byliśmy zespołem konkretnym, takim, który prowadził grę, takim, który budował akcje, zarówno w ataku pozycyjnym, jak i wyprowadzał świetnie szybkie kontry. Trzy gole, które strzeliliśmy w drugiej części meczu, to też taki zastrzyk mentalny dla całego zespołu. Mówił trener Śląska Jacek Magiera. Ze spraw piłkarskich jeszcze ważna informacja dla wszystkich kibiców Ligi Hiszpańskiej. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się w Madrycie spotkanie Realu z Sewillą. Gdyby Królewskim udało się wygrać, zrównają się w liczbie punktów z liderem La Liga, rywalem z zamiedzy, Atletico. Hiszpanię zamieniamy na Chorwację i mamy znakomite wiadomości ze Splitu. Maria Andrejczyk w lekkoatletycznym Pucharze Europy w rzutach zamachnęła się oszczepem aż na 71 metrów i 40 centymetrów. To trzeci rezultat w historii dyscypliny, najlepszy wynik od 10 lat i oczywiście nowy rekord Polski, lepszy od poprzedniego o ponad 4 metry. W perspektywie igrzysk w Tokio natychmiast w naszej kadrze pojawiła się mocna kandydatka do podium. Brawo Maria! Z kolei w konkursie rzutu młotem idzie nowe. Dwukrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, wracająca do startów po blisko dwuletniej przerwie, przegrała z dużo młodszą Malwiną Kopron. Malwina uzyskała 72 metry i 82 centymetry. Włodarczyk zaliczyła 72,37. I znów jesteśmy w Hiszpanii. Trwa finał prestiżowego tenisowego turnieju ATP w Madrycie na nawierzchni ziemnej. I w pojedynku Saszy Zwieriewa z Matteo Berrettinim mamy remis po 1 w setach. Pierwsza partia po tej breaku dla Włocha, druga do 4 dla znęcającego się swego czasu nad swoją narzeczoną, Niemca o rosyjskich korzeniach. Trwa trzeci decydujący set. Wszystko jasne od kilku godzin w Grand Prix Hiszpanii Formule 1. 98. wygraną w karierze zanotował Lewis Hamilton, drugi był Max Verstappen, trzeci Valtteri Bottas. Zaczyna wiać nudą. Rzeczona trójka meldowała się też na podium w dwóch wcześniejszych wyścigach tego sezonu. Zawody na torze Circuit de Catalunya były czwartymi w obecnym cyklu. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, w ciągu dnia więcej chmur tylko na zachodzie, w pozostałych regionach słonecznie. Na termometrach będzie nawet do 26 stopni, ale będzie wiecznie. Nad ranem od 4 do 13, tylko miejscami przygruntowne przymrozki do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Jeszcze tylko dwa dni szalonych cen w MediaExpert. Na przykład telewizor Smart 58 cali Samsung teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy HP teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny, ceny. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie 10 minut już po 21. Dobry wieczór. 706 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy. Czas zacząć. Do północy będziemy z Państwem. Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Agnieszka Łukasiewicz za konsolety. Mówimy dobry wieczór. Belong here.

Only When I Lose Myself Done The Automator Mix. Taki przepiękny zrobił tego utworu i oczywiście Depeche Mode. Depeche Mode, które pojawiać nam się będzie z okazji urodzin Dave'a Gahana, tak naprawdę Davida, ale przecież go wszyscy znamy pod jego pseudonimem, czy nie mówmy Dave'a Gahana. 58 świeczek na torcie aż? No dobrze, to następnych 58 życzyć będziemy, dlatego Depeche Mode pojawiać nam się będzie do północy po ciemnej stronie mocy, ale na dziś troszkę inny zestaw również wybrany. Tak na początek naszego zestawienia na dzisiaj In a Manner of Speaking i taka przypominajka i naprawdę poważna odgrzebka dla Państwa. Czy ktoś jeszcze z Państwa pamięta Tuxedo the Moon? Oho, tłumacze ciemnej strony mocy, to na pewno wiem, że tak. Ciepło zapraszam na grupę, na stronę, na naszą stronę trójkową. Tam też jest post, trójkowy Facebook i przyczajone w eterze i ciemna strona mocy w trójce i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. I kontynuując nasze spotkanie czwartkowe po zachodzie słońca, obiecywałam, że sięgniemy po jeszcze kilka, przynajmniej kilka utworów Bonobo. Heaven for the Sinner razem z Eryką Badu nagrane na album na 2013 rok. Yeah. północne granice. Taki był tytuł tego albumu w 2013 roku. Bonobo i Heaven for the Sinners razem z Eryką Badu. W czwartek żegnaliśmy się utworem The Keeper, który chyba doczekał się największej ilości remiksów, jeżeli chodzi o Bonobo. I żegnaliśmy się remiksem Grass Cut Bitter Peace Remix. A tu sięgnęłam raz jeszcze po The Keeper, bo chyba warto w remiksie Banks. You're my favorite, you're my favorite. But we're phasing, but we're phasing. You're my favorite, you're my favorite. But we're phasing, but we're phasing. You're my favorite, you're my favorite. But we're phasing, but we're phasing. You're my favorite, you're my favorite. You're my. Break Apart i to z ostatniego albumu, który wydał, z albumu Migration, wydanego w 2017 roku. Do jego muzyki oczywiście, że wracać będziemy, bo to chyba najbardziej wiosenna z wiosennych. No zaraz obok, nie wiem czy państwo sięgnęli po ich albumy teraz przy okazji wiosny, bo zazwyczaj wracają jak bumerang. The Cinematic Orchestra, All Things to All Men i razem z Ruth Manuva nagrana ta przepiękna 11-minutowa, jakże bardzo pachnąca wiosną piosenka. Tak, można by powiedzieć, że to piosenka, utwór, kompozycja. Ciepło zapraszam raz jeszcze do pisania maili i na naszą facebookową, trójkową stronę csm@polskieradio.pl. Zostało nam 20 minut do 22.

All Things to All Men. Ruth Manuva i oczywiście The Cinematic Orchestra to z albumu Every Day z 2002 roku. To co, jeszcze raz sięgniemy po muzykę Depeche Mode? No, obiecywałam, że do północy będziemy sięgać po muzykę Depeche Mode. Zostało nam 10,5 minuty do 22. It's no good.